وجاءك ان اهل المدينه وامدين وادك ما يدك صدون بو مخاي مو نوجوتي يستفسرون دي كونتان امنا نغا ني اي غان ودو دال امات اي غان يوخني تاي نك لن بغول جيف دنا كاد نا دي ريك كونتان قال وحلوت ان هؤلاء انك غاي ني تاي بي سماي غان لا ولا تهوني بل ما غاتيل كاني يويني ويو بل ما غاتيل تقول لا وتدي بل يال داغ لين يال ولا تخلي بل ما غاتيل قالوا ني نك اولم ننهك yow de tere wu na la won al alamin ci nit yi ngay wo nit yi ngay wona di nga yore na def ay diina nga yor newu lo ko ci woke wa dekk bi mo kenn na gem ngay woy ay nit benen ben al ci benen de mu ñew ci yow ter nu la won lol xala lut ni len a ulay ñi le banati ma sama doomu jigen e kuntu fa'ilen ngeen de jëf yi bon yeme sama doomu jigen yi ha ñaka moko gëna ñu dem ci ganam garmi baaj bi nak borom bi dugal ko fi ci yonente bi muy waxal li la amru ko ki ñaata dund yow muhammad yalla kay wacc mom wax ji yalla wax deugul way mu kay watal ci dundu yonente la amru ko ki ñaata dund yow muhammad ne innahum nak nitu lot ñi yaama ho ñu ngay deng deng la yaama ñu dal ñu ngay deng dal do ñu deng deng ci secrétaire ci ngeulante manite ngeulante la ñu nekkon wa akhasatum jappalen sahatu khadim jibril khadim jibril len japp mustakhina bi muy ma tek tenta buy tan fajalna fajana nu def aliha way kawe dekk ba safina ha fete soufi dekk ba wam tarna nu tawal alif sen kaw ni jaar ay xeer ni ci jil xeer yo xe dañ ka laqif safara bu mu dekk ak soy fonk ndax dañu daldi wor gan ya dañu jibril mo jite gan ya dañu xex arami dekk ba fa ñu yem jam sen loxoni ab lege kat di jawe pelam fiel jam ci loxo bañu yekk ci passo bi suufi suuf ñu ne ko sañ nit mu dema dem ba tim de ko ba xawatu ko wasaman ñu ne ko wol bit ñu ci bobo ci ba ne ko wol bit rek sa lox non la mel ci suuf le fete won ko fete won kaw fete suuf le fete won suuf fete kaw ñu bolé ka xéru tang jëm sañ leen ñom ni leen yalla bëggale mom liñ doon def motax yalla bëggale no suma suka bëggale nit da koy fay bay ay jigeen nit sey ay goor tek moy yalla rek nga defé motax yalla bugale lu masal bugal ken inna fi zalika nekana ci lolou day la ayatin ay keman ci lolou lil mutawassimina ñer ñi xalat ñi xalat ñi setantal wa innaha nakani ci lot yoyu la bi sabilil muqimin ñu ngi ci yoon wu juk di yoon wu juk de moy yoon nga xey dafay boy dem mak bo ñu ngey mak jëm sam ngir mu yi mi nga xey lañu jaar tuddu nitu lool yo bo bañu dekké ngeen sétlo seen jéxé dess na ko ci manga doy wone la fi dañ dekk bu ngeen fay rombati la ngeen ka xalam fofu lañu nekkoo sabil muqim yoon yo xam dafa deggul sen law fofu lañu dekké yoon ngeen di aw bu ngeen tukki fofu lañu nekk ngeen leen romb inna bi salaka nekkane ci lool la ayatin khaw ak waru li mu'min ñeel way gëm ñaa yalla ñok ñoomé yel kep ñoo bokk batti ci mande rew mu juk jamana la bok bokkoy ci mande rew mu juk jamana ta adé juk fi yonté waxon nak way nak dama na mande ci ñe baxtata la ñëwé bétel way na mande ko yo xone bu ñëw na ngeen ko wacc kañ day ñëw bokkoy ci mande ko mu né kala ñëw goor ñi dañuy doylo goor ñi jigeen ñi doylo jigeen ñi seyenté seen bop soxla wuñu goor ñi seyenté seen bop soxla wuñu jigeen néla jigeen am jamana joxé loolu dina am ci atté ko dañ dañ yéen len ndax loolu dina ma sam ci atté dem bi mu am yéen mo am ko nga xamné ko mandare yi wala adin tukki kay am goor ñi soxlo doylo goor ñi jigeen ñi doylo jigeen loolu ci mandare gam la bok na nga ngay adina ci tukki bi jeex mom la way en an li mbir tay mbir ka na nekkon asabu laykati gaay golba moy nitu soy bu ci ben taxalu garab lañu dekkon nitu lepp taxal ñina kol garab yu dajalo gaay golba la zalimin way toñ nañu ci wéddi ko ñu wéddi soy bu ci rew yonent kan taxana ba mbugal nañu minu ci ñoom wayna ma naka ñoom la bi imamin ñu ngi ci yoon mubinin wu leer moy yoon wu leer wi moy yoon xalla wu leer wi ñi di jaar ñi di dem sam fofu xalla wala ñu ne waye waxul ni mu ngi ñu ngi ci jup nekkun ci jup de daf lay wax ne li muy def ci xeet yi ñi mu koy nekk dañu bëgg ñu tukki ci xool yoo ne di waaru di mën a jël ginnaaw wax di leen mën a wax ne fa ñu ne ngay def tourisme boo deyee nga seetante nga mën ko gis wala xad kazaba yi naa ne weddina asaabul hijri gaayu xurma moo di samut al mursalina wedd nañu yonente ya def na jam fii waaye fekk seen benn yonente boo benn wedd benn yonente rek wedd nga ñëpp moo tax mu ne wedd nañu yonente yi waaye tey naam jox nañu leen jox nañu leen ayaati naa turi mujjisaat ca naaga la ko kaano ba nekkoon nañu moo di wéy du muoyu ànda wër kéemaan boobu wakaano nekkoon nañu yàlla ñu toon daan yàq ñu la jibaal ci montagne bu wutul ay nekk ñu amoon xaral nañu dañ daa yàq xeer di ci dëkk aaminen bi mu ñu wóolu seen dëkkukaay ne kenn du leen mën a dara ndax ci biir montagne lañu yàq ay nekk fa xasatum jàppa ne leen say xatu xaatu jibril musbihin bi mu ñuy marché ak suba waxtu suba leen xaatu te la leen te leen alal fa maa ax naa jariñu xanum ci ñoom maa kaanu lañu nekkoo jëg si bu doon ko fàggu xeer yi yettoon defi ñeg day bañ nare alko fegalu leen dara wama xalaq naa bindinu samawaati asamaan yi wal ard ak suuf si wama bayil maag li nekk diggante asamaan ak suuf bindinu leen illaa bil xaq lu mooy ci dëkk way na saanta naka àddina ju jeex la aatiyatun aji dikkalay doon amul sikki sag fasfax sooy boo nga dumooyu nga jéggal asafal jamil dëddu gu rafet dëddul saw nit dëddu gu rafet yow muhammad dëddu gu rafet mooy dëddu goo xee du ànd ak tiit du ànd ak jax woo ga leen bañ nañu dëddu leen dëddu gu rafet rek gu ànd ak teraanga inna rabbaka naka sa borom boo moom alxalaq mooy biddaa kon lépp alalim mooy aji xam ja lépp laxat aatay naa ko jox nanu la safan juróom-ñaar yi aayam yale masaane bokk ci li ñuy pàmp juróom-ñaari aayam li ñuy pàmp mooy faatihatu kitaab wax ne ndax moom la ñuy bàmb ci rakka bu ne doog julli benn rakka bu ko jàng aaya ci des yépp boo jullee faatiha jàng aaya boo julli benn rakka sa ñaa bañ jàng aaya bu faatiha nag doo am rakka boobu bàmtuwaat ma tuñ dëgg safan mi ne masaane juróom-ñaar yu bokk ci yu ñuy bàmb juróom-ñaari aaya yooyu wala kon aaya laatim jox lay alquran dafa mel ni kooku lañ def am bandal xaas am bandal xaas la def foofu dafa def xaas al fatiha doo def alquran nag fatiha ngi ci biir dafa def xaas bu rabi del doo andi am jox naa la fatiha jox naa la alquran waaye alquran lépp nag yonente bi ne mu ngi ci fatiha fatiha tu kitaab ak axir suratul baqara yom doole lañu waaw am na ko bu mu jeex mu ne koo xam ne kii taxaw guddi tene ko boo ko doy boo ko jàppee doy na la taxawaay guddi ki naa ne julli ba sumante sabul masaani lépp lu yàlla wàcce ci biir téer yi mos a wàcce ci àddina si yépp ci yonante yi lépp ngi ci fatiha ndax lépp ngi ci alquran ci alquran lépp ngi ci fatiha lépp waaj bu génn fatiha mooy li nga xam ne doy na pour wëlis alquran yépp te benn alquran du doy wëlis fatiha mën naa remplacé alquran yépp te alquran mënu ko remplacé wax nañu ne juróom-ñaari laaya boobu yoo xam ne ku ko tonk dana fekk juróom-ñaari bu ci sawar moo tax yàlla defe juróom-ñaari aaya benn aaya bu ne dana fekk bu ci sawar dina dén kubéer boo xam ne bu ñu naroon yóbbu ci bu ci sawar ñu ëpp ba doo ci fatihatu kitaab fatihatu kitaab mën naa fexe boo ko fonkee mën na la andil wërsëg ci àddina it boo jariñoo it te boo dee doo dem sawar am na ci kuy waxit ne doy na gàllaa ji boo xëyee di waxtu téeméer yoon doy na gàllal bu dee saa yoo xëyee waxtu téeméer yoon waaw téeméer yoon ñu doy na gàllal yow ngay tëkkatee moo tax mu ne laa tamul dem na bul tàllal jox naa la alfatiha jox naa la alquran waaye yow muhammad laa tamul dem na bul tàllal ay nay ci sa ñaari bët ila maa jëm ci wërsëg boo xëyee ma tax naa yóbbal na ko bii ci aswaajan ay xee nit ñu ci doo aadama bi nga amee li dal ku am ay milliards bul ko ñee jox naa la fatiha jox naa alquran bul ñee borom milliard li ma wërsëgale ay nit ay yéefal ñu am alal bu ci sa bët ne wala taxsan bul jàqee alim ci ñoom buñ la gëmulee borom million yi buñ la gëmulee bul ci jàq waxit na ngay soufey janaahat sa mbag na nga soufey sa mbagali momine ñe way gëm ñi la gëm nak liñu gatta li ñak ñak solo nga gatta bu gëndé na gatta tolo ñom way ma tolo ñom ki la gëm mom fexé ba way xal sa mbag rek ya do taxol and mom ki la gëmul nak bu sa gëtt nek ci limam waxit janaahat li momine ni waxul waxal ne inna ka man ana man anasi ma ay ko pedi ci mbugul yalla ko gëmul yalla al mubin may kay leral te ak ne kama anzalna laka lin wate mbugal ala muhtasimina ci gayi ci do tere bu yahud ak nasrani alladina ñi nga xamne jamal wa dem ni alqur'ana ci en tere bañ wacce wati ñom ay dinam yi ay xaj dañu gëm li bayina le ci alqur'an dañu wacce wati ñom li ca def ay xaj gëm yel le wéti ndax yeen lénne ko mu dé jamu ñu soppé seen bop dina téré bo xon way dañ koy wëndu fa warabika dina sa borom la nas alannahum dana ñu lénna ci meen boole seen la jëf yéddel nak amma kaanu té ñu nekk yaamu ñu doon ko jëf di soppi ak até yalla yi mu dékk ko séri bañ wala mu dékk ko bañ xé ñi lén neex dana lim kala pas da waxal ta ko légui bu yéloti bi ma ci nexé tu mu lu def na lé ko digal san liñ lay santé xaya ta ko wax ka ci kaw bu ci ragal dal wasabu ma tu mat wa arif naga du moy al musikina way bokale bay len du moy len ci lima sante wax ka ci kaw inana kanu yalla ka fayna kanu la tegal al musarriina gay ñaawala tay ni la yeji no dox sa digge ak yow duñ la mënal dara waxal ci kaw lolu mo waralon mu doon ñu jog ci kaw nak di wot nak yeek ci kaw montagne abu qubays montagne bu timma yéen waay nga yalla waxé li mais walid ibn mughira ak asim ibn wa'il ak hadi ibn khays ak aswad ibn mutalib al aswad ibn abd yahus yoy moy gaay yi nga xañu ko dal ñaawal way magal yi alladina ñi nga xamé ci etan lañu def ilaha yal akhar jeneen dañu jeneen yalla ma lay and ak yalla ko sa fay alamun khalqata ñu xam wala khadna lamu xamna ne annaka laka yow yadi ko dalay xat sadru ko sadru dina xat dina tiss bima yakul ci lañ lay wax ci ñaawala xamni sax sa xol neexul ndax lu bon li lay wax waye fa sabbi de sabba bi hamdi rabbi angal ci sant sa borom subhanallahi lahu bi hamdi de ko faralo subhanallahi bi hamdi de ko faralo xet wa kunte ngay nekkal min sajidi bokk ci way sujudi ye julli ye faralo wax subhanallahi wa bi hamdi te ci de faral ko ko julli wa xabun nga jam rabb ko sa borom hatta ayati yak ba dikkel al yaqin de yaqin woru lay ci ndax fi mo ngi jamm yalla ci kum ndax de gënal li yonent bi wax ne yalla am aljana am safara am waye teggunu suñu bëtt buñ ci suñu ko teggoon dañuy wor ci ñeñ ñeñ ñi nak am na ñoo xamne ci soufi wi ñoo xale soufi bu jangul jamm ko te yalla yow am ñoo xale jangul ñu gis taxle ci li bo jamu sama ndi wer de ba gis ba woor na kenn nak war ko la jamu ya ko ma bay te ko lolu am na xel yaxin ci woor ko te la ci te la yent bi jamu yalla ba tar ngay de li ngay bari bari nak be ni yalla yitti sama ko be jamu yalla ba tar ngay de kon ci am kenn ko am na tam waxe wala egg ko xel di war to jamu yalla yeen ma ngeen jidi way ma fi rakel ñepp la wax jamu ba tar ngay de